یو مې قوم لا او رسول باندې مختصر بیان وشو. الله مومنا کوي ما دا او جبتم امیاو تاسو حکومت څنګه راغله؟ غریب وی لا علم لنا من تا علم نشته ده. پدې باندې مختصره تذکره وشو. نور احادیثو کې راځي چې مخکنی انبیا داغو متیان با راوبل لېشي، انبیا با راوبل لېشي، نوح علیہ الصلات والسلام براو بل شی داغو امتیان تپوس با دو نوح علیہ السلام نو شی چې دا دو ته دعوت کړي او خبر دې رسول یو نو ابو وینا کوي ما رسول یو امتیان نو به تپوس شی تاسو ته د دعوت رسول یو یا الله مونږ ته څوک نه دی راغلی اے ګوره پټا گئے دروغ وی سڑی نو سو سال اغا دعوت ورکڑیو نو ہونے ست سال دعوت می نمود دم بدم انکار قومش می فزود چاگی انکارو کی بیا با اللہ پاک وینا کئی نوح علیہ السلام تا ستا گواہان سوک دی دا حدیثو کی رازی نوح علیہ السلام بوئی اللہ زما گواہ محمد و امتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دا غومت تے نو رسول الله سلام وای چې تاسو به وبل لې شئ تاسو به گواہی کوئ. بعض روایتو کې راځي چې اومد نوح علیہ السلام به وای دو په موږ څنګه گواہی کوي زمونږ د دو په منځ کې فرق او دو ته وای زه الته کینه بار کینه غوسره الته بار کینه غوسره محمد و امته. بعض روایت تو کی راضی اغو بوینا او کی جرح بو کی تاسو پر منگ سنگا گوائی کوئی زمانگ استاسو مز کے زرگونو کالو فاصلہ دا تاسو پر منگ سنگا گوائی کوئی زرگونو کالو فاصلہ دا. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. دو بجواب کی ہوئی اللہ منگا ستا قرآن لستے ہو ستا قرآن کی دو ننی لستے دے ہو سمی لستے دے دا قرآن برائے نام پریخے دے خالص برائے نام دے دے ملیانو سر کار دے ننور کار مستے دے زانتوائی مسلمان نو دی بوئی من قرآن لستے دے اغیبو استاز مونگ پا منس که دیر فاصله دا نو دا دا قرآن گوایی چی ورکی چی قرآن که دا سر اغل دی نوح علیہ السلام دا سویلیو امت دا سویلیو دینا معلوم شوا چی دا گوال پارا پستر گولی دل ضروری ندی اغا دعوی چی چا کولا اغا دعوی غلط ثابت شوا. آیات تا گورا اذ قال الله والله بهوائی احوال دا قیامت پسیغی دا ماضی کمال تحقق او بوئی اللہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کا نعمت زمانہ چپتا ہوں استاپو والی دیو آل عمران 42 چگور اخکاری گی ستا تائید ما کڑے ہو پروح القدس سران جبرائیل بہت سر گرزی دا تو کلم الناسا تا خبر کولی د خلق سرا فی المهدی پو جولائی کی قال اینی عبداللہ دا موجزہ شو جولائی کی تازہ بچے خبری کی دا موجزہ شو و کهلا او پا کهل کی فی المهدی اعجازا و کهلا تبلیغا نو کهل زمانہ 40 نرست ہوئی نو 40 تا اگر نو رسیدلی اللہ پا برا بوتو نو دا انبیاء و خوشحاله زیون بر دی و کهلا نو دی چی بیارا کزیگی سو زرکال روستو نو د عمر به کهل ته ورسیږي. داسې نمونه دنیا کې نشته. دا دلیل دا د حیات شو. په حیات ما آیتونه جمع کړي او بیا نه جمع کوم. ما تا تا تعلیم راکړه د کتاب او د حکمت د تورات او د انجیل. نو تورات خو جو صحیح شو هغه مخکې و، او انجیل چې دی په عیسی علیه السلام راغلی و. زما بزرگا الکتاب والحکمت امراد سشے دے. الکتاب نمراد قرآن دے، حکمت نمراد سنت نبویہ دے. دا دلیل دا حیات شو. حلقو رسالی لکل دی چیزی سالے سلام مر دے. پاک دروغ وی خزی تمور وی مورتا خزا ہر چاوخوا تا مزا. نو فیصلہ با ایسا علیہ السلام چی بیا کئی پا قرآن و پا سنت با کئی. عیسیان چې څونه دي، انګریزان هغه پیروکار دي عیسی علیه السلام دي، خو افراد تفرید ته خدای توب ته رسولی دي. نو عیسی علیه السلام چې راشي بیا به فیصله په انجیل تورات نه کوي، په قرآن او په حدیث به کوي. شرم پکار دی هغه چاله چې ځان ته امت د نبی علیه السلام وایي او فیصله داغه نه ده، ځان نه جوړ کړی دي. کتاب قرآن او حکمت سنت نبویان دا دلیل د حیات شو. وایز تخلقو تاب جوړاو، تخلقو تصویرو د خټینا پشان د شکل د مرغ بیزنی زما په ځن تاب پوکړو پای کې نو به مرغ شو او لوتبا بیزنی زما په ځن تابا سمو اکما مادر زادہ ڈوندو ولا برسا برگی والا بیزنی زما پیزن وز تخرج الموتا تا مڑی راو کل د قبرونو نا جوندی د مداری کی وی بیزنی ماشاءاللہ دا بیزنی مقرر ولی راغے دا پیسایانو رد دے چه عیسی علیه السلام تا ده خدای توب نسبت مکوه ده داغه معجزاتو ده داغه معجزاتو ده یقیناً داغه معجزاتو دلته یو مخ که صدایی که اغا ده پیغمبره دعوه کریو نو چاوه تاوی چه استا معجزی نیشته ده اوی ده معجزی چه خلق زوته ده دروغ دی او گورا اخپل د دروغ او پیغمبرای لپاره معجزاتونه انکار وکړو. نو دا رسالی خلکو لیکلی دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا دنیا دا خا خزما صفا و دا ما قدر بیزنی مقرر راولو بیزن الله مخکې تیر شو. کلا جمال رکلو بنی اسرائیل انکا ستانا حین همو بقتله مدارک ہوئی او د قتل را د او کړه د عیسی علیه السلام نو الله مونږ کړه په بره پاسمانونو بوته تا ته خو دل بینات معجزي سرګندې کافرو وې پدو کې ان هاذا الا سحر مبین دا جادو دې مبین سرګند کلا جما یعنی الهام کو حواریانو تا او حیتو وحی پیغمبرانو ته کیږي بل چاته نه. وحی لغوی مراد ده اوحینا الی ام موسی واوحا ربک الی النخل الله پاک د غبین د بچای ته وحی وکړه. وحی نه مراد القا ده. نو د غبین مچو ته دا کار کړ دګی ته چې هغونه څه پیدا کیږي په هغې غور وکې نو ته به دا دعوه وکړې چې الله په خپل الوهیت کې یوازې دی. او حیتو القیتو فی روعهم جواهر کې وایي یعنی ما الهام وته وکړو حواریانو ته. حواریان خواص اصفیا دا مدارک کې وایي ما الهام وکړو چې ایمان راوړی په ما زما په رسول باندې اغو وی زمونږ ایمان دے گواشا مونږ مسلمانان یو. کلاچ حواریانو وی عیسی ابن مریم هل یستطیعو ربکا ستا رب توان لري چې په مونږ باندې خونچه راولیږي. بظاهر بی ادبی ده ستا رب توان لري چې په مون خوانچر اولي ټول کائنات د رزق ورکي په دریاب کې میانو ل رزق ورکي اته وی هل یستتی ربک د دې وجنا د دې په ترجمه کې لغونه ځان پوه کا یو قرات فوقانی دی یو تحتانی دی حالی استدیو خو دغه جوړ شو تا واورېده بل قرات د تستطیعو دی حاضر سی غدا ربک په ځای ربک دی مفول به دا آیا تتوان لری د رب نه چې تپوسو کې چې مونږ باندې خوانچه د اسمان نه راولېږي ماشاءالله هل تستطیعو ربک راولېږي په مونږ باندې خوانچه د اسمان نه دې ته سورته مائده زکه وې دا تسمیه د کل په اسم د جو سره دا دې ته مجازي مرسل وایي هل تستطیعو ربک قال موسى عيسى عليه السلام اتقوا الله لانه يريقي كي مؤمنان لعلكم تتركون شكرها تاسو بده دي شكر پریک دای نو تاسو بد شای نو شمعون هغی کیهو هغی وینا منگا وارو معرف کی مفتی سے بوائی چه مومن لا ده موجزات و مطالبہ ندا پکار خوری که موجزه راشه بیاو نمانی دا تستتیو یا حلیستتیو ما شاء اللہ حلی افعالو یستتیو پا مانا دا یفعالو دے لکا استطاع یستتیو خود طاقت ندے حلی افعالو حلیو تیو کا ربو کا هل یتویو که ربو که ستا ربا یعنی مطلب ستا خبره اومنی چه تتنه سوالو که داسی نو استطاع و اطواع دا پا یو مانه ده لکه استجابه و اجابه یا هل تستطیعو ربا که تتوان لری در رب در سوال نو مضاف حذف که هل تسألوه ذالک من غیر صارفین بلا ججک تداسی کولیشی ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا غيو من غوارو چ من غو فرو داغینا مطمئن شی ز من غذرنا لک ابراهيم عليه السلام وی ولکن ليطمئن قلبي امن پوه شو چ ترشتیا وای امن بشو د شاهدیننا ویل عیسی ابن مریم اے زمون غربا پم خوانچرا ولیگا خوانچرا ولیگا من السماء د اسمان نا چیشی مونږ لپاره عیدن خوشالی عیدن سرورن مدارک وی لاولنا لپاره د اول زمونږ او اخرنا یعنی هغه چې زمونږ په زمانه کې دی یا رستو راځي لکه رستو پکې مونږ شو یا اول الناس اغین اخری آخر الناس اخری یا متقدمین او ادبا مراد شو او استاد طرفا یعنی نقشی دا قدرت منگل روزی راکات خیر الرازقینی قال اللہ و اللہ پاکو ایزر علیکم و پتا سبانی خدا شکری بنا کوئے بل وخل زخیرہ بنا پریدائے د علماء اختلاف ته پدې کې د تفاسیر او چایا دا خوانچا راغلا یا نه نو جمهور علما وای او دا حق دا چې دا خوانچا راغلا دا قرثبی روح المانی تفاسیر ټول لیکي چا چې نا شکر وکړه پس د دینا نو زبل عذاب ور کوم عذاب دا سه عذاب چا به چاته نه د جهان والو نه نعمت چی غیر معمولی نو داغی ناشکری ہوں وبال جوڑی دا معارف کی رازی دارنگی حق پرس علماء دا دی وجود دا اللہ نعمت تے دا پاکستان دا حق پرس علماء اونا ڈکتے بابا حق پرس علماء نعمت تے لکا انبیاء نعمت تے دا حق پرس علماء و بیانات نعمت تے دا دی نعمت چی ناشکری اکڑا خدای پاک بیانی سی ډیر نیولې دي داسې تاریخ به وګورې نږدې غونې به وګورې نزدې غوني او بغوري. واذ قال الله يا عيسى اعدام براي بود احد. اذ قال الله مخ كتير شو بیا واذ قال الله یعنی مطلب مخ کے متعلقات را دا دو پانو کی اعدام براي بود احد. جمهور علما دا وای چې دا سوال پرز د قیامت به دلیل سیاق د آیات ته دلیل سیاق د آیات ته سو کوئی مخاطبه و سره وکړه کله چې په برا بوته نو دلیل لفظ د از د مدارک کې راځي تبوي شوی دا تا ویلو خلکو ته جما زما والدا خدایانو ګرځوي بيد الله نه قال سبحانك احوال القيامت پس غید ماضی بار بار تیر شو طالب اوس راضی نو دایونه ویجی ما کله ویلی داسېونه وی دته د جټ پختون خبره کوي وای جټ پختون کر ما کله ویلی انبیا د هر ګنا نه پاک دي انبیاء د هر ګنا نه پاک دي نو سبحانك ای چې ویندې کې جواب وشو کما دا ویني چې ما زما والده خدایانو ګرځوي دا هو شرک دی کفر دی. قال سبحانك ادب شو الله تعالی پاکی دا چې زه دا وایم ما زما والده معبودانو ګرځوي دا هو شرک شو دا شرک دا خلک مبتلا دي. ما یکون لی ما یجوز لی ما لا جائز ندی چې زه وایم حق چې مال حق نشته حق مناسب دا معنا به شیخ القرآن کوله پښتو کې کما ویلی وی ته په خبره ته پوهیږي پاهي چې زما په نفس کې دي زنه پوهیږم پاهي چې ستا په نفس کې دي یعنی تعلم ما اخفیه فی نفسی ته پوهیږي پاهي چې زه په نفس کې پټ ساتم ولا اعلم بما ما تخفيه من المعلومات ما ته پته نشته چې تا ته کوم معلومات دي ما ته پته نشته. د عیسی علی السلام د الوهیت نفی وکړه د غیر الله نه مراد په نفع سره ذات ته. تفسیر مظهری کې وایي چې الله له خود نفس نشي ثابتوله نو دای ولی وایي نو وی د نفس نه مراد ذات ته. دا مفسرین لیکي لیکن نفس نفس زکا ہوئی دا مشاکلہ دا مظہری کی ہوئی دا مشاکلہ دا دیر زیون فراشی سے بتاستا ہوئی دا مشاکلہ دا. اے اللہ ما دوتا نویلی مگر آغا چتا ما تویلیو بندگی اوکے دا اللہ چیز ماستا سو رب دے زب خبردارو ما شہید بالبلاغ دیتے ہوئی ابن عباس تفسیر شہید بالبلاغ حج آخر و گورا بقرہ 143 وګورا زپه خبرداروم چې سو پورې وما کله دې بوتلما نو ته به خبرداري ته پارشي خبرداري. نبی رسول الله وايي زبو ما غوي ما چې کوم عيسو عليه السلام وايي دا عيسو عليه السلام الفاظ شو یعنی مخکې مضمون تیر شو. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد يا عبد الله تنولا زو تقوقك دما يا رسول الله پتہ نازل شوه دی وناز زبل ناورم خون کئ بچے قران وئی پلار خوشالیگی. نو ما سورت النساء دغه آیات تر اور رسولا نو ماته وی صبر وکا مشما وکتن نبی علیہ السلام جړل شاید جړل په دی بانی چ الله وای سبې حال د همت یانو چې زده دو پیغمبران په دو غوا کوم وجئنا بک علی هؤلاء شهدا اے نبی تب په دو باندې غوا کما نو غوا خو بس وای. نو نبی علیہ السلام وای یا الله زب سنگ غوای کوم چې ما ندی لیدلی. دا بخاری کې راځي یا الله مالی دلی دی گواہی بہو کم ابو بکر عمر عثمان ولی منل دا ابو جہل ابو لہب ندہ منلی لیکن ما چی سک ندی لی دلی زب باغی سا گواہی کوما. دا بخاری کے رازی ددی جواب با دا عاشقان ورکی چې پیغمبر حاضر ناظر دی پاک په ډګ خپل دروغ وایي. دا د بخاری حوالہ شو. یو ځل د قران درس واوري اخره پورې ان شاء الله مس قلندر. نو نبی علیہ السلام وی زبا غویم چې عیسی علیہ السلام به وی ادا د عیسی علیہ السلام الفاظ دی. یا الله کتو ال عذاب ور کای داستا بندي ګاندي کتو تبخنه کای عزیز الحکیم وقار سوا وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. نو انت العزیز الحکیم غفور الرحیم او نبی د دې څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی چې په حالت د کفر دنیا نه لاړ شي نو هغه بخنه نه کیږي نو غفور الرحیم زکه ونوي. الله تغالب حکمت والا. قال الله احوال د قیامت پسې د ماضي او به وي الله دا روز د نفي د صادقینو دا صدقهم. صادقینو ته صدق به نفع ورکي. صادقین موحدین مراد دي. صدقهم توحیدهم. هلته شرک فائده نه ورکي. د نافی روایت ته یوم په فتحې سره دا یوم مرفوع منګللو. د نافی قرات چې ده په فتحې سره ده نو داسې وایا چې دا منصوب ده ظرف له لپاره ده. قالا قالا یوم ظرف شو ده قالا منصوب وایا دا ظرف شو ده قالا یعنی قال الله هذا الكلام لعیسی. ابوی الله دا کلام عیسی علیہ السلام تا کلا یوم ينفع الصادقین صدقهم. جوڑا شوا پاغرز بانی چې صادقین تا موحدین تا توحید با یعنی کامیابی ورکی شرک نا. نافی وای یعنی یوم فتح سره وایا یا پدی چې دا منصوب دے ظرف دے د قالا قالا و سره دے اے قال الله هذا الكلام دا کلام بالله کی التا عیسی علیہ السلام تا دا کلام بو کی کلا یوم ينفع نو یوم ظرف د قالا شو یوم ينفع فاغرز بانی چه صادقین موحدین تا داغو صدق بنا فور کی. سبحان اللہ داوم جائز دا چه دا خبر دہا زاشی دا یوم خبر دہا زاشی جائز دا ان یکونا چیشی دا یوم خبر دہا زا خبر دہا زا محذوفا یعنی قال الله هذا الله بداوی حقا یعنی ما قال عیسی حق. عیسی علیہ السلام چې سویل دی هغه حق ته یوم ينفع صادقین لعیسی او دارنګ دا عمل ګری ماشاءالله. زمن انوار القران چې شیخ الحدیث په دی وخت کې د علوم دیوبند دی داغه تفسیر دے انوار القران ډیر مزدار دے او دا شرکیات بدعت د دې داسې رد کړي دے دا ذاتی عطائی چې کمزوتای چې دا ذاتی دے دا عطائی دے دا عطائی خان دے ډلا په دې رد کړي دے بیا ویل دي چې دا د يهودو تحریک ته دا د يهودو تحریک دیو بند دیو بند دے. او زما رورا نو ټول تقریبا ګندې تقدیر دے عبارت هذا اليوم يوم نفي الصادقين صدقهم هذا اليوم هذا نرسو اليوم دے هذا اليوم يوم نفي الصادقين صدقهم صادقين تب صدق نفور کی یا هذا الذي من كلام عيسى دا چه کلام دے عيسى علیہ السلام دے واقع یوما دا به واقع کیږي په هغه ورځ باندې یوم ينفع الصادقین صدقهم یا الله دا قول کوي عیسی علیہ السلام ته دا به واقعی په هغه ورځ باندې چې یوم ینفو صادقین صدقهما. بعض وخت کې ترکیب کې اشکالی زه کوشش کوم. دوله جنتونه دی بهیږي به لاندې د ونو داغې نه نهرونه لاندې د دغه بنگلو داغې نه نهرونه. دا بنگلی چې دی په دې باندې وینه لګي لکه په دین باندې وینه لګي وینه لګي کنه. توحید په دې شرک بیانې دی ته وینه وایي. اته سنت په دې بدعت بیانې دی ته وینه وایي. نو وینه لرګي او خري پټ بازار روخ کاریږي. دی وینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین روان ک ګوره شرک خورای شرک خورای شرک خورای. بهیږي بعد الله دې دونو داغې نه ادم ساکنو داغې نه نهرونه دیره به پای کې همیشا. جنت نه جنتی له وتل نشته. رضی الله عنهم ورضوانه. الله دې دونه رضا دې دود الله نه رضا دي. توحید چه بیانی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ. شرک چه بیانی نو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ نشتا دے. توحید انبیاء بیان کردے دادا کامیابی لویا. خاص اللہ لعباد شاید اسمانون و دزمک دا نو دا وسر ویا اللہ لی عیسیٰ و لی مریم. بعد شاید اللہ دا وما فيهن چالا اچت کی چال کز کی چال مال دولت ور کی چانا واخلی چال سنگا چال سنگا. خاص اللہ لا بادشاہی دا اسمانونو او دزم کے او پما بیند دے کے. وهو على كل شيء قدیر. اللہ پارشبن قدیر دے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دا سورة انعام تمنگا ورسیدو. الحمد لله دا سورة انعام نزول دا سورة حجر نرسته ده. سورۃ ہجر 54 دے مکہ کے. سورہ انعام 55 دے مکہ کے. سبحان اللہ. پدے کے 90 طرز با بیان عقبات ستا. در 50 نو شروع کی عقبات ستا. وتا پس ما کنڈو نہ مات کلم عقبات ستا. موحد چ توحید بیان نہیں. بدبان اول یو شان لحالی بیا دویم بل شان لحالی بیا دریم بلوی بیا سلورم بلوی پینزم شپگم بیا فتح مبین راشی. سور انعام مکی دے. دیر خون کئی چی دا اللہ کلام مخلوق ترسائی. پدی سورت کے 165 یا 166 آیتون دی. شل پدے کے رکو گانی دی. پدے کے ٹول کلمات چی دی 3052 دی. ٹول کلمات 3052 دی. پدی صورت کے ٹول حرفنا 12422 دی. 12422 ہاسی چتہ حرف لولے تلاوت کئے بغیر د تفسیر نہ د تحقیق نہ نو یو حرف لستے. طالب اغوا کے دا چیز دا کئی غڑیر مستے. زمان دا غوستے خلق دیتا وہی چی دا خستے. نو منگا دا سوائی ہو چی دا زمانگا بستے. دا زمنگا وستے چی دا تالا بستے. یو حرف لستے. بیا رمضان کی خبر زیادتی گی. ماشاءاللہ نفل دا فرض دا جیتا رسی. فرض او یاو فرض دا جیتا رسی. دا ما چی سووی دا سراج المنیر تفسیر دا علامہ شربینی دا خطیب شربینی وائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ د دې صورت حرفونه بار آزاد 422 شو دا صورت چې کله نازل شو نو جبرئیل امین سره 70,000 فرشتي راغلي وي دا صورت یو ځای راغلی دی دا جواب شو دا غچا چې قرآن جملتن ولې نه دی دا جملتن شو دا هم قرآن دی دارنگی سورہ کاف چغی تو رسیگو داغی پر نزول کے 70,000 فرشتے جبرائیل سر راغلی وی خوشحالی دو وجینا دا دوڑا سورتین مکی دی ستاں پا ملکی دنیای تعلیم پا عروج دے دا دنیای تعلیم پا عروج دے لیکن دا د قرآن تعلیم او حدیث دا کچرا کی غرزول دی علماء اللہ توفیق ورکا او بیانی نو کنزلمار پالٹی پہ کیرا لگی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے نو آغرز دے ہوئی چی دا باجور نو یو سڑی ہوئی چی اس بنو ہوئی چی دا چل دے دا چل دے دا چل دے تس ایمان یا نمان تسی یا مان یا نمان تمنی نمانی زمان کار دے سمجھانا نمانی نمو مانا کنا 70,000 فرشتے ددے پا جشن کی را غلی وی نو دا سون علاقی کی گوری دا پا لکنو خلق تے یا سو تنو پی پوئی گی نور نپوئی گی نو قرآن از دا کول پکارو که نور تعلیمونا منگ دا نور تعلیم نا خود نمانی کهو دا تعلیم چیز دا که نو مسلمان باشی اچی دا از دا نکه دا طول دنیا تعلیمونا ہو که او مسلمان بنشی دا خلاصه دا کلام شوا ما با ایف ایم بانی درس کهو تقریبا 15 سال مخ که اغی سره د خلکو ډیر ذهن صفاش په جماعتونو کې بیٹکونو کې په پټو کې دکانونو کې ریډو به لګول او درس به اورېده عاشقان لاړه بندولو کوشش وکړه ما پسې پولیس راغله جماعت مخ کې ودرېدل پوري جی دا درس به بیان نه کوي ما وته وی جی جی بالکل قربانی کوم نه پکو راځي دن نه چای وسکو وی به ګوزګار نه یو اوس ما ته چې کوم تکلیف ورسېد یا چې څوک په دې پوه غوته تکلیف ورسېد کدا چا تول کړي وي دا غو تول کې د دې کال دا کې د غرد وزن نه بزیات اوس الله داسې تنظیم کو په ټول دنیا یوري پروندوی چې تبوک کې ملګری اوري ا د دعا درخواست یو کو چې موږ تکلیف کیو الله اکبر کچری د بل غټان د قران د تفسیر سلسله کې ویناو کې چې دا رسوي حق پرس علما به ان شاء الله د دنیا ټول د حق आवाज نه ډک کی سورت نوم دے انعام د ہجن رستے 55 دے داود سورت صدا وکی دا خدا نفی دا غدوو قسمونو دا شرک کئی اعتقادی او فعلی اعتقاد دا مشرکانو زلن او باسا اعتقاد دا توحیدیانو پزلکی واچاوا جنت ستا زیدے شرک فعلی منخ دا غیر اللہ اتم سپارت چی شروع چی مخامخ بتا ترازی چی دا اللہ نما سوا دا چا منخ تی مکوا دا چا نوی بیان کری دا دی وجنا خلقو با شرک کو منت منوتی دا غیر اللہ بای کو بیا بای بسم اللہ ویلا دا غیر اللہ پاگا منخ بانی بسم اللہ کئی حرام بسم اللہ وی حکم سدے دا بچانا تا پوسو کئی بیا به جات کیم ځان سره راوستل ها دا خورده کور ته یو سر ما د سراجی شرحه لیکلې ده الحمدلله داغی پاخر کی تعلیقات تھی فوائد، نفید علم غیب، نفید حاضر ناظر، نفید نظر و نیاز غیر اللہ، پدی مستقل یو مضمون میں لکھلے دے، زکا زمان تعلق اشاعت سر دے، اشاعت پا کل کائنات کے کل جماعت دے، نن دے رمضان کے کتا تحقیقو کے پا سالم مملکت کے دا قرآن درس اشاعت والا ورکی دعوا د صورت نفی دا دو قسمونو د شرک اعتقادی او د فعلی او دا غی انواع رد دے پاغی بانی اقامت دا ادلہ و عقلی او 25 دلائل تقریبا راضی با اگر با چلتے چلتے بیانوم چے اگر خلاصہ بیانوم نو اگر کی ٹیم لگی مناظرہ دا ابراہیم خلیل الرحمن سرد مشرکین و سابعینونا سائبینونا مناسبت د دې د ما قبل سره صدې چې سورته مائده وا اول دا سورته انعام تفرید پاغي چې پاغي سورته مائده خلاص کړه اوس دا اورید الفاظ سو چې الله الذي ما في السماوات والارض یعنی الله الذي اخر ایت 120 دا لله ملک السماوات خاص الله لرا نتالرا نمالرا نبل چالرا بادشاہی دا آسمانو نظمو کو خاص اللہ لردہ دا دا بل چاند دا نسنگ آغا بادشاہ دا وقت آغا نا تکوی دا سی ازا وقت لیتن بیا سر تکی بیا سر تکی اخبی ام تکاوا نا پسورتی انعام کیوئے فحمدو فحمدوہو دلتاو فحمدوہو نیشتے نو الحمدللہ اہل مانی وی دا لفظ خبر دے مانای دا امر دا لکا فحمدوه دا اللہ حمد بیان کئے تفرید حمد پس دا قدرت او دا ملک نا پتیر زینو کی دا قرآن راغلی دی دا زنس خوالی کا جاسیہ 26 ملک قدرت نرستو اختیار نرستو یعنی دا سی لفظ دا الحمدللہ نو جاسیہ 26 ماشاءاللہ یعنی 36 تھے 36 اور 37 نمل بہن 60 رائشی سمت دوران کی نحل نکل دے نحل نہ دے نمل دے نمل 59 رازی صافات آخری سر بگوری 182 یعنی پس دا قدرت او دا ملک نہ یعنی دا لفظ دا الحمدللہ رازی لقمان کی 25 تے تچگوری التخکاری با سورہ یونس کی 10 تے مومنون کی 28 تے فاطر کی 34 تے لیکن پس دا قدرتنا دا ملکنا لفظ دا الحمد را غل دے بنی اسرائیل 111 آخری سر کی رضی عنکبوت 63 روم 18 دا ترجمہ کی زبیہ بیانو ما مناسبت تا واوری دو اُس دویم مناسبت سدے احکام دا تنظیمی بیان کرد معاشری پا صورت نساء کی او پا صورت مائدہ کی احکام دا تنظیم او احکام دا معاشرے نو تنظیم احکامات نسا کرا لے او معاشرے جوڑو لنو پارا صورت مائدہ کرا لے تو بس ایستا با تعلیم سی اچھی لی گیا ہے اس مومنانو تا ارشاد کئی پا صورت انعام کے چھ مقصد اعلیٰ دے مقصد اعلیٰ سیشے دے توحید نفید شرک نن منگا گور شرک بیانے وی پیغمبر حاضر ناظر علیم الغیب شرم ہو کا سڑیا او شرم ہو کا دا سبلا غر ہے دا اللہ صفت بندل اور کہے دا قرآن ازدہ کا درہم ربط دا دے ذکر ایک تحلیل تحریم پر صورت مائدہ کی اس پدی صورت کی دا احکام و تتمہ کی دا صورت پا عکس دا صورت مائدے دے نفی د شرک اعتقادی اولن او فعلی آخرن، دے کی فعلی آخرن دے اتم سپارہ چی شروع شی. دا صورت منقسم دے دو قسمونو تا، اول دا اول نواخلا 118 پوری التب کلو لفظ رازی، سپارہ اتم شروع شی مخامخ گورا کلو کلو، لیکن دا سنہ تر گلو ملاسب دا گلو، دا سنہ چی تر گلو دم روخ جسا غستے شی دم روخ جسا غستے شی زمزے کی اوتن او دم روخ لے وجب احسان شو غستے نظم یو گوانڈی او اگ جے دے اگ اس غلو پدی پٹو کی وئس غلو وئس غلو وئس غلو ہدا پوری اور بے پارام شو بیا کلو دسنے تر گلو وگی دا ماشاءاللہ. سورت دوی سیدی اول ایسا 118 لفظ دو کلو و پسید نظر و نیاز ذکر دے کلو و نظر و نیاز پا حق کی کلو نا حرام دے گندہ دے پلید دے یوزے کہ اللہ ویل دی مور سر نکاہ نکی یوزے ویل دی تیر شو سورت نیسا کی والمحسنات او دو نظر متعلق لزے ویل دی چا حرام دے بیا دے پی بسم اللہ ہوئی دا عوام با خبرو دا دا انبیاء ڈپٹی دا عوام با خبرو دا انبیاء ڈپٹی دا او نخبرو دا دا یہودیانو ڈپٹی دا دا دا یہودیانو ڈپٹی دا دا میں دا تا لن مختصر ہوئی پدی صورت کے لفظ د قلبا یعنی دریش پیته زل راضی دبل صورت کی نشت لفظ د قلبا دریش پیته زل راضی لفظ د قال یقول دابا تیز زل راضی د دې سنوکتا دا صورت مکی دے نبی علیہ السلام ته چې وحی نو راغلی نو د 40 سالو په دور کې خلی نس نو وخکلی نو ټول وی دے امین دے صادق تے رشتینے دے لفظ دا قل چی شروع شو بیا اعتراضونا شروع شو نو نبی علیہ السلام دا نبوت دور چی دے چی وحی وطا شروع شو دا 23 سال وا دے نمخ کی دا قال یقول باب نو چی کل توحید شروع کن دا قال یقول باب شروع شو نو اگر 23 زل پدی صورت کی برازی لیکن لفظ دو قل پدی صورت کے درش پہ تزل رازی کتشمار کی نو باز زینو کی بتاتا کم خکاری گی نو زب اتاتا ون تلتا دلتا لفظ دو قل محذوف تے قل محذوف تے درش پہ تزل والے دنبی علیہ السلام عمر درش پہ تکالاو یعنی چ سورستا جوان دے وایا وایا وایا وایا وایا وایا وایا وایا رحمت کمش دا دے رمز شو عقبات با شروع کی گی دا 53 آیات نا کنڈونا وی ما تا پسی کنڈونا مات کھڑا نو مبلغ چی تبلیغ کئی نو پدب عقبات رازی اول وقت دادے دویم وقت دادے دریم وقت دادے سلورم دادے پنزم دادے نو پشپگم بانی چی دے ورسی گی نو انشاءاللہ خلق بطول پوشوی بیا بتا تا فتح مبین رازی توجہ سراورا نو تفرید حمد پس دا قدرت دا ملکنا دا زیونا تازانس خواه اولی کل الحمدللہ سلور سورتنا دی داغی شروع دا الحمد ندا سورت فاتحہ الحمد ندا دی زی پوری بھائی کی دا خالقیت ذکر دے دا دی زینا کہا پوری پدی کی دا تربیت ذکر دے خلقت نسبت اللہ تب کہی تربیت ام اللہ کہی بچی لپارا دمور سنو کے سنگا پے چول دی خواگا پکی پورا دا خواگا پورا دا تا ته چته غور کړی دی فګه پورا دا سبحان الله سبحان الله دی جن د تربيت ذکر دی الحمدلله دا سوره کاف پوری سوره کاف نا بیا الحمدلله شروع کیږي سبا پوری پدې کې تذکرہ ده دی دا چې هر شي کې برکت الله اچي دید غیر الله منختونه کوي چې برکت واچي وکمزوریا دومره نه پويږي چې برکت الله اچي دیږي په درگاہونو باندې التا کله سکی کله سکی بابا تلل شه دعا وغواړه دا ته چې سکی دا حدیثو کې نشته ده نو تربيت ذکر د کاف نه شروع کیږي سبا پوری د سبا نه اخر پوری بیا الحمدلله دا پدې باندې چې د قیامت اختیار د آخرت اختیار الله څخه ده دا سلور حصے شوی دا سلور وړه حصے الحمدلله کې موجود دی فاتحه کې نو فاتحه یعنی د قران د غشو لوی اصول شو ماشاءالله پدې صورت کې رد شرک فی العلم برازی پدی صورت کی رد شرک فی العبادت برازی پدی صورت کی رد شرک فی دعا برازی پدی صورت کی رد شرک فی تصرف برازی پدی صورت کی رد شرک فی علی برازی سبحان اللہ پیو یو صورت کی نو نفی دا شرک فی العلم چی شروع کی گی نو یو خدا آیات تی چتا تخکاری دا آیات درم تا تخکاری پاسمان پزمکا خبردار یو اللہ دے یعلم سرکم و جہرکم ستاسو پپٹ پسرگن حرس اللہ خبردار دے اوہو نفی دل میں غیب اکڑا دا مخلوقاتنا دا بیزدکے اس پچاس گورا زما بزرگ رورا اس پچاس کی بتاتا سنور سخکاری گی پینزم رکو خلاصی گی زمان نبی او آیا لفظ دا قلبا دریش پیت زل راجی دا نبی علیہ السلام عمر دریش پیت کالاو وی قال یا کون بدیر شی کراغ لی دا دعا پا ایلالونو دا دا هر صورت خپل خصوصیات تی زمان نبی دو تا او آیا کنا ما سا خزانی دا اسمانون از ما کی نشتے زمان نبی دو تا او آیا لا آلم الغیب زب غیب نپویگم دا دی قرآن کی راغلا زمان نبی دو تا او آیا لا آلم الغیب زب غیب نپویگم بخاری کی رازی وڑو کی معصومی جینا کیوی اغوی فینا نبی یعلم ما فی غدن وی منکی نبی دی اغتا سبا علم شتے نو بخاری کی راضی نبی علیہ السلام بچو تا اوی بچو دا سی مو ایز منکی نبی دی سبا علم وتشتے سبحان اللہ علم خشل دا نفی دل می غیب شوا ولا اعلم الغیب دا نفی د شرک فی العلم وشوا ډیر په مزی سره دا 59 ګوره مخامخ 59 مخامخ وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو الا هو الا هو الا هو خاص الله سخا نتا سخا نما سخا د ظرف تقدیم شو کنجان دی غیب دی لا یعلمها الا هو الا هو الا هو کامل پیر هغه د مرید په ذهن کې اچي الا هو الا هو الا هو الا هو دا نفی د شرک فی العلم شو فوه دی ما فی البر و البحر دا ټول نفی د شرک فی العلم دا زما خیال سره ته خو جو پوه شوې دا د الله صفت ته دی باندې اوس ته 74 نمبر آیات راواړو ته تبخکاری 74 کی وای عالم الغیب الله عالم الغیب دی دا سلور زلا په دې یو صورت کې تا ته وای چې عالم الغیب والشهاده یو الله دی نو الله نه پناه خو نشته. نو عالم الغیب څه معنا ده؟ ځان پوکا. عالم الغیب دا معنا دا کم شی مونږ نه پټ دی لکه ډیر زیات دی پاغي عالم دی. وشهاده ما تا ته یو شی سرګند دی لکه مونږ ته دا کتبخانه دن نه دا ښکاریږي بار نه ښکاریږي. عالم الغیب یا ما کان او ما یکون دا صفت د الله دی، د بل چا نه دی. دا سلور زیا نفی د شرک فی العلم وشو په یو صورت کې دی نه دی خبر. دی ولن دی خبر دی د چورلولو کار کوي، چورلولو کار کوي. آی آی دی د چورلولو کار کوي. رد شرک فی العبادت د 56 آیات نو ګور اخکاریږي با په یو یو صورت کې بار بار. 56 نمبر آیات عمر کو زمان نبی اوایا دیکھ لفظ د قل بتا تا 63 سال راضی د نبی اسلام عمر 63 سالو یعنی بیانای با بیانای با تر مرګ پوری زمانہ شیم چې بندگی حکم دا غا چا چې تاسو بلې بيد الله نه بيد الله نه بلنا چې تو عالم الغیب حاضر ناظر وای په دې اعتقاد تر رسیدګي دې ته عبادت وې د الله حق ته. بیا لفظ د قل راغ لا تبعوا اهواکم دا نه په شرک په عبادت وشو. تاسو 102 ګورې خبره به بدل نه 102 ګورا ایک سو دو بدیو سماوات والارض ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو نفید شرک فی العبادت و شوا نفید شرک فی العبادت و شوا. آخر سر رواڑا آخر سر رواڑا تا تب آخر سر کی ہم سخکاری گی 163 قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له پدې کې الله سره شریک نشته زه پدې ماموره ما ماول د الله یو والي امنا قل غير الله ابغي ربا او پسې دا وې غير الله ابغي ربا ابغي فعل فاعل دي نو غیر الله دا غی مفول به دا نو مفول به خدا فعل لروست را اورل پکار دی مشوره دلته غیر الله مخک ولی را اورو علم معانی مقصود په انکار سره غیر الله دے مقصود په انکار سره غیر الله دے اغه ځکه مخک کو او مقصود په اقرار سره الله دے نو قل الله اعبدو لفظ الله مخک کو ماشاءالله ماشاءالله دا زینه ته ته بیان شو نبی د شرک فی عبادت نبی د شرک فی تصرف د بار نه شروع دا ګور وته بار د بار نه شروع کیږي لم ما فی السماوات والارض زما نبی وایې دوته د اسمانونو زما حکومت د چا دی زان ته وای ز بادشاہ مې غوګ نه یونی سی تلا سټیا ته ته وګوره بادشاہ دې وګوره الله اکبر خلکو سره بیا مزاق کوي بادشاہی د الله دا تله بادشاہی د دنیا ظاهری چراغ لا دا پتا ازمای شو چې ته زما قانون منی او کده بندا ته زما منی کده بندا نو که زما منی جوړ شو کنیستا کار بیا گندا بابا دا اللہ امنا اے گورا دا آیت بارا وپسی تیرا گورا رد شرک فی تصرف ولو ما سکن فی اللیل والنہار تقدیم مفید حصر دے خاص اللہ لردی آغا چی پس مکہ کی سکن آرام کی والنہار اللفتوات ابن ومان باردا لیل کی سکن بھی نہار کی سکن نشتے نو نهار سره سکن نه لګي ته بسنګ وای له ما سکن فی اللیل و ما نشر فی النهار اګوره جوړ شو عامل محذوف ته و ما نشر فی النهار سکنال ته نه لګي دارل د شرک په تصرف وشو دستان کی او سفر است ګورا ازما نبی صلی الله علیه وسلم و ایم سسک الله بذر رد شرک په تصرف کتا تا الله تکلیف رسئی لکه مرض او فقر فلا کاشف له الا هو فلا کاشف له الا هو داغی دافی بغیر د الله نه نشته دی ته وی عجیب و غریب حسر دیونس په اخر کې عمر راځي عجیب و غریب حسر تی چورلای تی چورلای اے مولا صاحب دی چورلای تی چورلای دما خیال سره چولونو سره پته نه لګی ز د کول سره پته لګی دا وګوره سار نه زلیږي ازما ډوکی دړ کوي بیا فلا کاشف لا دافع له الا هو الا هو الا هو الا هو دا رد شرک په تصرف و ان امسس کا بخیرن کتا ته خیر رسې صحت غنا فلا راد لفظه سورت یونس اخر کی راضی جزا محذوف تا فهو على كل شيء قدير رد شرک فی التصرف اس 44 کی گورا پ یو یو صورت کے دم رزلا 44 رکو پن زما زما نبی ہوا پدی صورت کے لفظ قل دریش پہ تو زلا راضی مکی صورت تے لقد نبی علیہ السلام عمر دریش پہ تو کہا نہ ہو طول عمر وایا وایا وایا وایا تردی چستا جب بنشی تر دې چې ستا جب بنشي یو سړی راغې د امام صاحب د شاګرد نه تپوس کوي رمه د جمرې وسنګه کومه نو امام صاحب شاګرد وته وای داسې بکای داسې بکای ا شاګرد ناشته دلتا تپوس کوونکې بار وته پدې کې आवाज وشو هغه وفات شو ماناس وایا وایا وایا تر دې چې ساو پیږي دا دې ته وې صحیح عبادت آیات مې کم یو پېښ کو 44 زمانہ بي وایا کستا سو وګونه الله واخلي سترګې واخلي سوچته دا در کې دغه ته الہ وې من الہ غیر الله رد شرک فی التصرف تاسو وګونه واخلی نو تبا څنګه اوري سترګې واخلی تبا بار څنګه ګرځي دي ته وای رد شرک فی تصرف استاد 58 کې وګورا پان رستو په 58 کې وګورا قل لو ان عندي زمان نبی ته وایا لفظ د قل بار بار زمان نبی ته وایا کما سخوی آغا چتا استلوار کوینو فیصلہ خوبا شوی و خماس خنیشتے دا رد شرک فی تصرف شو پا طریقی بیان سرا مخامخ 62 گورا سمردو الاللہ مولاهم الحق انا لو الحکم حکم دا اللہ دے بادشاہ لکتا غرزی کتا دے اغلا بادشاہ کئی اغتا لغن انتظار کی جدے چرت زی د د بنده قانون خوخ کا د الله قانون خوخ نه کا د سره جنگ م کا واخا ای خپل ډیپټی پورا کا جنگ م کا وا او روا او روا جنگ م کا وا ته یو شی مکلف نه نو هغه کی زیات زور م لگا وا وینا بکای وینا بکای ماشاءالله ماشاءالله ما کما یاد پیش کو 62 نفذ شرک فی تصرف په یو صورت کې دومره زل شوا نفذ شرک فی دعا ورا یو الله بلا یو الله بلا نفذ شرک فی دعا د 40 نمبر آیات نه بتاتا شروع شي نفذ شرک فی دعا غایبانه आवाज به الله ته کوي اسباب لاندی یو بلتا آواز مدد غوختل دا شرک نه دی دا دنیا دا یو بلتا مختاج کردی مختاجی کی لوی نکتی دی قل ارائیتکم زمان نبی دو تا او ما تا خبر را که نفذ شرک فی دعا کتا اوست عذاب د الله راشي یا قیامت غیر الله تدعو غیر الله مخکی کدا ولی مقصود په انکار سره غیر الله دی دای زکه مخکی کمزه کی مقصود په اقرار سره الله دی قل الله اعبدو دا فند معنی او کتابونو کې راځي آیا غیر الله ببلی کرشتي نه بلکې الله ببلی 41 کې ګوره بل ای او تدعونا بلکې الله ببلای غایبانه اجتونو کې مخامخ دی او سړی دار اورا دار اورا ټول دنیا په دی چلیږي هر یکیرا بهر کاری ساختن مې له اورا در دل شان داختن خاص الله ببلای یا هو لک یا کنا بدو یا کنا استعین شدایدو کې فیکشفو ما تدون الیه الله بلری کې هغه چې کوم شیله پاره ته بلی ان شاء دای مقید ک بازینو کې مطلق ته وتنسون ما تشرکون دا ته چې چاته आवाज کوي په دې اعتقاد تیر رسیږي وتنسون ما تشرکون غیته شرک وي ير بکای آغا چې الله له شریک ګرځوي زما خیال سره تاسو زین کې خبره کې نه استا نفی د شرک په دعا اوس دا 63 ګور اتا ته دو پانی روستو بخکاریږي 63 قل من ينجيكم زما نبی هوا په دې صورت کې لفظ د قل سمره دی بل صورت کې نشته دی دا د دې امتیازات شو په دې کې اشرا کې اربعا رد کوي زیتا ته بیانوم طریقه د تبلیغ من ينجيكم تاسو بخلاصي تیارو د چوبې دریام نه چې تاسو ته आवाज کوي تزرعا په عجزې و خفیا رو یا الله ته یا الله ته یا الله ته نو پکاریږي نه ته دا نفذ شریف دعا شو دا 71 مخامخ کاری کی ګورا قل انا دو من دون الله زمانہ بي هوا يا ايا منګه او بلو بي د الله نا ما لا ينفعنا ولا يضرنا نن نفر کوي نمنګ ته ضرر را کوي ايا منګه او بلو دا نفذ شرک په دعا شو بل نه کی یو سره مخامخ ته دا وکا دا شرک نه دي دا شرک نه دي غایبانه حاجاتو کې بلې مردې ژوندې دي استاد عقیده چر رسیږي دا عقیده د الله په حق کې صحیح ده توحید ده د غیر الله په حق کې دا عقیده صحیح نه ده دا شرک ته زما خیال سره پوه شوي ماشاء الله اسباب لاندې کلری आवाज کوي جایز ده تا په موبایل رور ته وی لالا جی کله به راځي وسار رازمه ویدغلته دی بازار تلل شماله ترمس راوړی غټ کنره ګورغلته واوري دی وی غټ ملمان راځي بلوم سره اوړم جو بیٹری راوړم اے ګور واوري دی دا شرک نه دی اسباب لاندې لاندې عینونی زما امداد وکای عینونی را روان دی مزمون دا به تاسې دکای تنه تاسو کوم کسو کی چورلای نو آیا په دې چلولو کې دا خبره شته مقصد صرف پیسې دي زمونږه کلی کې یو بابا دی برغنډو بابا وته وای پای په دنیا جھنڈې وي اوس ایشه نشته 60 سال زمو مهنت شروع ده هغه کې بیره سره جنگ کوي اوس جنگ نه کوي اوس دغه خبرې چې سو کوي وو سره خان دي کلیواله زمونږه خان دي صحابه او باغ خپل زړی خبرې زو ته کړي بیا به ځان سره خندل قران واورا گل بشي او گلا گل بشي گل بشي گل بشي گل بشي او گل دې چې پرې خود نو څنګه به ویم چې گل بشي بلکې گل بشي دا شو خبره او رد شرک چې دی د نظر و نیاز دا 119 نګورا آیت نمبر 119 تا تبخکاریږي فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنون مؤمنین ولا تاکلوا مما لم يذکر اسم الله وبصیر ازی دا الله نوم په وشینه دی اغستې شوی په دې حال کې چې د غیر الله نوم پیغستې شوی دی خبردار ونه خوري مردار دی دغه سي قسم شي سپيته به نه ورځي لری چرته ورځو به سپي خوري کسړې خوري بابا سونه فرق ته ببي فرق از کجا تب کجا دایا تونه می ټول درتا جمع کړو عقباتی ستا د 52 نمبر آیات نا شروع کیږي عقباتی ستا 52 نمبر آیات 53 آیات عقبہ اولا کذالک ټولو کې کذالک دی عقبہ اولا تب مبتلا شی پس د بیان نا دا خلق به چا پیر شو بو دی سده چې تم سره یو ځای کې بیان کې چانی بیان بو دی و بو دی بس د کمنډ به وي اول ستا عقبہ دا ده که چپ کې ناستې تا ته بوی دا ولی کامل دی مونږ له دعا وکړه مونږ له دعا وکړه یعنی ته پس د بیان نه د مشرکین د طرفه پتا و مصائب راشي دا عقبہ اول شوا بیا عقبہ واپسی ګورا تا ته بخکاریږي دری پنزوس نا عقبات شروع شو دا په صورت انعام کې راضی په لفظ د کذالک سره بیا دا 55 وګوره وکذالک نفصل الآیات لتستبین سبیل المجرمین دا دیمه عقبه شو مسله د توحید چې څومره واضح شي مشرکین کرتوتونه ګوره پوښلي بوز عناد بخیلی دشمنی به درسره شروع شي بیا به یو بل ته وایي د مال لوټ کای ثواب دی سده ثواب دی بیا 106 کې ګوره 106 لفظ دو کذالک سر برازی وکذالک نصرف الآیات عقبہ درما بیان د مشرکین و مکر د مشرکین و پتا به افترا کی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دو مور دا تا کمزے پاتی شوئے سبق تی ویلے دے دا بشورو شی وکذالک نصرف الآیات وليقولوا درستا درستا للكتاب ولنبينه لقوم يعلمون دا عقبہ درم شوا 107 پوری دا داسی چلی گی بیا کذالک زینا لکل امت دارنگی مگا خیستہ کردی حروبت لا داغو کارونا مشرکین مشرکانا عملونا پای کې بلای ګوري توحید نه مانی نو 123 کې بیا ګورا 123 کې ګورا 123 کې ګورا وکذالک جعلنا فی کل قریتنا کابرا دا وجہ سادس شو دا ټول مجرمان به یو ډنګ ډبلای شي زه یې رپورٹ پیو کای دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا په دې ترجمه کې بیا بیانوم ان شاء الله واپس کای لغونی وایو الحمد لله الذي حمدنا تعریفنا د خدای توب اغا لاله ردی تعریف د ارچای خمیستری خکار کوي خو خدای توب نسبت ته نشي کولی خو ماهر انجینیر سړیاری انیږي ماهر ډاکټر سړیاری انیږي د موبایل چې جوړې ته اریان پدین نه عقل کې الله یې خېدی کړ خدای توب نشته ده حمد دے آغا اللہ لرا چی پیدا اکلا اسمانو نوز مکا 25 دلائل اقلیہ پائی کدا اول دے وجعل الظلمات والنور دا جعلا پا منا دا خلق دے خازن کی وئی خلق الظلمات والنور او باز وئی دا خلق پسے جعلائی وئی دا دیسا نکتا دا خلق السماوات والارد دا پستر گخکاری گی اسمانو نوز مکا لیکن تیاری او رنا لک ساتھ کارا شو بیا نیشتے نو دا جعل لفظ مناسب شو دا جعل لفظ مناسب شو نور خازن کیوئی جعل پا منو دا خلق دے الظلمات جمع ہوئی دا نور مفرد ہوئی دا دیس مطلب دے دا دی دا مطلب دے چی دا گمراہی لاری چی دی متعدد دی بی حساب دی مفتی شفیع صاحب وائی جی پا ہندوستان کے د ہندوانو چې کوم هغه دغه دی دیوتاگان دی هغه 34 کروڑ ته رسیدلی دی زه او دې قتل دا شی دی تیری گنی دی متعدد دی نور یو دی هغه واحد دی دا روح المانی نقطه بیان نه نو نور مفرد وی نور د توحید مراد دی سیدا لار ثم الذین کفروا بربهم یعدلون دا سمه استبادیه ما مخکې زود کړو دا سمه استبادیه دا معنا دا چې دا سمه د ما قبل باوجود لکه دا ټول آیات نو بیا د سمه نه ما بعد یعنی رب له شریک پیدا کول عقل سلیم نه مني عقل سلیم دا نه مني نو د سمه ګڼ معنی مې کړې وي نو یو پکې دا وا یا دلون به غیر او فی عبادت دا جلالین وای دا اللہ سرا بل سارے کئی پ عبادت کے نو نظر و نیاز عبادت تے دا د بل چا دی او کو تا خدا نے شریک پیدا کر نہ پوئی گی دلیل عقلی دو اللہ غ بادشاہ دے تا سو پیدا کرے د خٹے خاورن آدم علیہ السلام د خاورن پیدا دے شیطان چ دی اد اور نہ پیدا دے دی وجنا کی تکبر دے نو اور تک تخمو غرزای نو ختم بشی دی خاورو تا دی تخمو غرزاو دری سلور زیرستو بیا راشا اغرا اوچت شو اللہ اکبر زمکا کی دیانت تے پا اور کی خیانت تے پا زمکا کی امانت تے دا مڑی پرات دی پا رز قیمت با طول را پورتا شی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول بزد اخبر قبر نا پورتا کیگم سم ابو بکر و سم عمر د تو تعالی خوب دی شي دا دغه په ځای ته نو خوب تا ته وګوره ستا خبرو ته وګوره باز سړی پړکی خلاصې ثم قضا اجلا بیا نیټه مقرر کړدا نیټه مقرر صرف هغه څخه دا ثم انتم تم ترون دي ته ثم استبعادیه وي مدارک جامع البیان روح المانی دي ثم ته استبعادیه وي نمخ کی اصول چ بیان شو پائی کی دسم تذکرہ او شدا پکې راغله او بیا لو ګور تاسو شک کوي شک زګه کوي غریب قران نه دی زدا کړي داد ملک د غټان سیمواری وی چې د دینی تعلیم له تنظیم او کې څنګه دنیوي له کوي نو دنیوي له او کو دینی له اونک نه دنیوي له او کو د دنیا په خاطر بابا حساب به سره کیږي بیا به سکے خبر نه لاړی بیا به حساب کیږي الله غ بادشاہ دے چې پاسمانونو دغه حکومت دے او پزمکا پو دے پپټو ستاسو وجهرکم پسرګن ستاسو ویعلمو ما تکسبون پو دے پاغی چې څه کسب کوئی حلال دی که حرام دی جائز دی ناجائز دی من دی غیر من دی اللہ پوئی گی نو زمانگا ساتھ زاو بہوئی دی قرآن تعلیم عام کئی سنو تا سنو کی گی اپردی زمواری پسر ماخ لائی تینے شکولے دی اخپل زمواری نزان مو باسا وما تاتیم زجر دے دو تا نرازی سنا خاد نا خود ربنا مگر اغینا مخڑی پدی بانی انبیاء اول سرو گورا دو تکذیبو کو دو حق کل جو تراغے مفسرین دو حق مانا پا قرآن سرکی مفسرین د حق معنا په اظهار د حق سره کوي. فسوف یاتیم زردو تبراشی خبر داغی چې استهزاء کولا آیا دونګوري کما هلکنا دا کم په مند کثیرن دی کما هلکنا کثیرنا هلکنا دا تخفیف دنیوی شو سونه مون هلاک دی په خال دینا من قرنن پیړې د حرام پیړې به خل اوسم د حرام پیړې خوري د حرام بازار ګرم دی دا د الله دین پرچار ولې نه کوي دی کې وته نفنخ کاریږي دی کې وته نفنخ کاری خپل کار به کوي چا دین پسند ک نو تا وینا وکړه ستا ثواب وشو هغه پسند ک داغوم کار وشو پسند دی نه ک خپل کار به کوي ویهاری او خپل قبر کې سملی دغه خبره صحیح ده. ما هلاک کړو په خالدونه پیړه یې د حرامو پیړې مې خوړې ما ولځې ور کړو په ځمکا هغه چې تاسو له مینه دی را کړې یکل لسمې برخه تا داغو دا دیانو دا زمون خلق نه رسیږي دومره پهلوانانو ته بره د دې غره نه بوټي راوړې ناول بوله سړک جوړه اربونو روپۍ پاغې لګي بیا به هغه پخای بیا به گاڑی والا اخلی ٹرک شریف با اخلی ہے نو ٹرک آگے لو ڈریوران ساتھی آدیا نو بسنگ چلو کو ادی جن دی گھر سد دزی اے دل تے قدم وا گس لاؤتا خوڑ تو رسید خوڑ نا پوری پیزی تھا یو سو قدم نہ وہ پنجو منٹو کی بر اگر سر تلاڑ بیا سے چلو کو اغټ غټ بوټي داسې داسې کې تل سټیا دا مول بدن خدای ور کړو ال ته چا نوې چې دو بچي اچي چې زم ريو تر خوري به سمره شي جوړيږي بازي سړې داسې خبرې کوي چې هغه ته پوښ خبرې وایي قران یې زدکا ته په پوښي چې په دې زموږ کې سونه مخلوقات دي ژوند دي دا ټول خريز کی الله ولا ور کوي الله په خبردار دي نوال تر سو بوٹی داسی اور کتے او غرزول رامنڈا کڑا دا غزا نے واسط چ ما خام سو رات دا عمل کی ڈکڑے دے ما بلغو میں اشار ما تے نہ ہم دا ہوشن تن رسی گی فکذبو رسلی فکے فکان نکیت دا خبر اخلاص شو ما غولا یعنی طاقت ور کڑے او پزم کا ہا چ تا سن من دے رہ کڑے لی شمردی وارسلنا سما علیہم مدرارا ما ولگ اسمان پاغو بنی مدرارا نوچہ اسمانی پیرا ولگ جوندے سنگا پاتے شو بابا انمی معنی ازدکا جلال انمی سما نمراد مطر دے دا نسبت ازدکا او کچھ بر نرازی مدرارا جلال انمی متتا بیا باران وریگی ماشاءاللہ وجعلنا الانهار منگر جو دی نهرونا بیگی لاندی دونو ددونا او لاندی د مساکین ددونا فالکناهم بذنوبهم ما هلاکلو په سبب د گناونو وانشانا ما پیدا کلو پس داغینا پیړی نوری. مفتی شفیع صاحب وای وای زه په حج کې وم نو مخلوق چې ما ولیدو نو ما سے سوچو کو چې د دین اصل کا لمخ کې دی خلکو کې به تقریبا څوک نه و هغه چرته لاړه دا کم دینه راغله خدا جانے یہ دنیا جلوگاہ ہے ناز کس کی ہزاروں اٹ گئے رونق ہے باقی مجلس کی بیا گوری دا ٹول کلی ڈکتی د خلکو نہ ہے اچھے کم لاڑا قبروں تورا سے دل دا یو ذات تے چغ کئی زان بپو کئی. امام رازی وائی دا دی آیاتنو نمالو بشوان چه کفر لپر دری درجی دی یو درجہ دا دا چه احراز کئی دا حقنا یعنی حق نمخڑی دانن علماء چار کئی لیکن تو گوری چه دا حقنا مخڑی د حق نه تغافل کوي دا یو اوله درجه ده. دوم تکذیب د حق کوي جھٹلاوي سوم استهزاء کوي د انبیاء سره استهزاء کوي د علما او سرا د حق سره مزاق کوي دا د کفر اخیری درجه ده. تفسیر کبیر کې امام رازی وایي وجعلنا الانهار ما غرز النهرنا بيگی لاندې د اونو د دینه د مساکین د دونه ما هلاک پسند د ګناونو ما پیدا پس دا غینا پیړه نوري دو سو کاله مخکې دا اوس چې کوم خلق ته دی کې هیڅوک به تقریبا نو دو سو کاله مخکې چې څوک دا غیر رونق بل شان لو اوس نور راغلو وانشانا من بعدهم قرننا خرين د دې ټول روزي رسال الله دې د الله قانون نافذ کا پارام بشي بیارم ثیا بدی ختم شي الله وای کما نازل ک پتا بني کتاب فی قرطاس مکتوب په قرطاس کې قرطاس دې کاپوت وای مکتوب فی قرطاس څنګه چې دو وای فلمسوه دوبا پلاس کے واخری نویبا کافران ان ھذا الا سحر مبین دا سحر دے مبین وای کافران ولنازل نشو پدمان ملک کذ نازل کم ملکا نو فیصل بوشی ثم لا ينظرون بیاب محلت نملاویگی عادیان سمودیان قوم دلوت علیہ السلام فرعونیان کما گر زول ویدیل ملک نمون به وګرځو په شکل د بنی ادم فرشته باندې به السلام تر اطلا په شکل د بنی ادم که په خپل شکل راشي چې کوم مخامخ دي ټول به مړ شي ولا لبسنا عليهم مونږ به اشتباه اولو په دوه هغه چې دوه اشتباه کوي دو بسوی ما هذا الا بشر مثلكم دغه خو بنی ادم دا جلالین معنا کړل استهزاء شو د ډیرو رسولانو سره په خواستانه تسلی شو حضرت ته د قوم د طرفه لکه ولید ابن مغیره شو امیه ابن خلف شو ابو جهل شو دارنګ دغه ملګری د ټول کافرو ټوکی شو د رسولانو سره په خواستانه پریوت پغو چې سخرو منهم هغه په پریوت چې کمی ټوکی کولی ما کانو به یستهزئون زمانه بي وایا سير في الارض دي دن لفظ ده قل شور وش قل طريقه التبليغ دا طول صورت طريقه التبليغ دا قل قل قل قل دريش بيت زل برازي سزي كي بمقدري دن بي السلام عمر دريش بيت قالو طول عمر وایا وایا وایا وایا چتا کنزل مکاو جنگ مکاو وینا کوا زمان نبی وایا طریقه د تبلیغ وګرځای پزم کبانی بیا وګورای سننګیان شاه انجام شو د مکذبینو دا په دې طریقې به وای قال یقول چوته وای دا تیز زله دی چې تا تبلیغ شروع کن قال یقول باب کلاو شو تا سنو ویلی تا ته وی دے امین دے دے رشتنے دے کل چتا خبر شروع کی وی دے کذاب دے جادوگر دے اس وی مماتی دے دی کی بس خون دی زما خیال سر نو دا د بی وقوف سڑی نہ خی دا خلق خبری گی سویل سپٹ میڑا نہ دے قال یقول بدی یرشی کراغ لد دعا پہلالونو زما نبی وایا قل قل چال رضا بادشاہی دا اسمانونو او دز مکی رد شرک فی تصرف دا دلیل عقلی شو دا دلیل عقلی شو مخ کی دلائل عقلیا اولیاتو بیا دویمیاتو بیا دریمیاتو دا عقلی دلائل دی دا آیات چوست گوری نو دا دلیل عقلی سلورم دے چلتے چلتے زمان بھی وایا لفظ دو قل پا دو ہم زل شو چال دی آغا چی پاس منو دی او پز مکا واک اختیار دا چا دے باران سو کوری او آیا دیتا دا اللہ دین الله لیکلی دی په خپل نفس باندې رحمت خامخا به تاسو له جمع کی الى يوم القيامه لا ريب فيه هغه کسان چې ځان خساره کې واچو په کفر شرک ګناونو فهم لا يؤمنون زما نبی دوه بچته ایمان را نوړي الله ته معلوم دی او د سپیل کای کاګا دا یو سور چې مونږه هغه د سپیل کای را کړی و او د سپیل کای کاګا دا داغ د ټبر لکای هما کاګا دا د د ارس رستوخکاری داغ ټبر هما ارسخکاری کته و ته و شرم وکا تا سره و خاندي میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی ها ډیره خدا ډیره خدا رد شرک فی التصرف ولہو تقدیم مفید حسر دے رد شرک فی التصرف خاص اللہ لدی آغا سکن فی اللیلی دا پینزم دلیل اقلی شو سکن فی اللیلی نو سکن دلیل سر مناسب دے و سکن دنہار سر مناسب ندے لہذا علبتو حاتم بن المعن بارد دا قبیلی نشو د سورت الفرقان 47 آیات چې ګوري د بطاطا خکاری له ما سکن فی اللیل ولہ ما نشر فی النهار له ما نشر فی النهار د به زوی کې د قصوی دی او هو السمیع العلیم د دلیل عقلی یعنی پینځب شو زما نبی وایا آیا غیر د الله نه کار ساز وګنم چې کوم د خدای توب صفت دی او کته وای مال موټر جوړ کا موټر ته کار وای نو موټر جوړون کې کارساز دے سده کارساز دے اسباب ولاندې کارساز دے بنه ادم کنه تاله خستان مارې جوړي تاله خستا بلډینګ جوړي هغه کارساز چې صفت داغه دے هغه بل څوک نشته غیر الله یتخذ ولیا مقصود په انکار سره غیر الله دے دا رد لپاره دا غچا چا دعوت د شرک ور کوي آیا غیر د الله نه ونسم ولیا فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکو دا دلیل عقلی شپږم شو اطلسم کې بیا راځي و هو یطعم هغه ذات چې دی الله هغه خوري لیکن تا نه غواړي یطعم پتا خوري ولا يطعم طفل خره ذات الله طريقه تبلیغ سلورما وایا زما مور ایمان پدې سوال سم یاد کی طریقه تبلیغ دوزل راغلا تا ته چل خی ته دعوت څنګه اور کای داسی وایا زما نبی زما مور ایمان چې شما ولد مسلمانانو نا زما نبی ته مشد مشرکانو نا د شرک دعوت مور کوا نو شرک دعوت چې ورکوي هغه تبا دی زما ته نبی طریقه د تبلیغ پنځما ان یا خافو زیرېږم که نافرمانی د رب وکم جلال وی په عبادت د غیر الله نو زیرېږم عذاب یوم عظیم دا عذابات د اخافو معمول دی د عصیتو معمول نه دی ان یا خافو عذاب یوم عظیم ان عصیتو ربی په عبادت د غیر الله سره من یصرف چانه جوړول شو عذاب یصرف العذاب مضارع مجهول ده العذاب نائب فاعل ده چانه جوړول شو دغه وخ عذاب یوم ازن په دغه رضی فقد رحمه الله په د باندې رحم کو وذلک الفوز المبین دا کامیابی ده بالکل واضحه رد شرک فی تصرف کای بیا واورا کتا تورسی اللہ بذرن سختی کتا تورسی اللہ بذرن سختی جلالین ویل کمرزن وفقرن دا رد شرک فی تصرف شو کتا تورسی اللہ بذرن سختی فلا کاشف له نشت دافع داغی الا هو الا هو الا هو الا هو الا هو دا حصر شو دغه مضمون د سورۃ یونس په اخر کې راځي کاشف معنا د دافع دی جلالین وای عجیب و غریب حسر دے کتا تعالی اور سے سختی زمان نبی فلا کاشف له الا هو داغی دفکون کے بے دلانا بلی سوگ نشتا دے نتان نسبت نبی تر سنگ ہو کو نہ خدا اللہ نسبت تے تب کلا پویگی تعویز دل حکم کو بات ہے وہی ہم سز کا بھی خیر کتا تھا خیر رسائی فہو علا کل شیء قدیر اللہ پہ ہر شی بانی قدیر دے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر شی بانی قدیر دے دائیں ہم سز کا بھی خیر دا شرط ددی جزا محذوف تھا دا سی ویا طالبا ویم سسکا بخیر فلا راد لفضله دا سورۃ یونس په اخر کې راځي فهو انا کل شیء قدیر دا اشاره وشو کمال قدرت تا وهو القاهر فوق عباده دا اون دلیل عقلی شو الله قاهر دے غالب دے لپاس د بندگانو وهو الحکیم الخبیر الله حکیم دے الله خبیر دے دا اشاره وشو کمال علم تا کمال علم کمال قدرت دا د الله دے نو بنی آدم سنه طاقت دے د قدرت شته دے تا پینځو کولې شی واغس بوګا باندې لس کلو شل کلو واده غستا قدرت شته دے انت دنیا کارونه کوي لږه استا قدرت شته دے ولې نشته دے تا تخکاری چې سو پورې ښکاری او دا غینه مخ کې نه ښکاری استا قدرت شته علي چې په تن راغې وی بني ادم سونه قادر دے اسونه عجز دے د لوی خلکو خبرې لوی وی نو هغه ته وی پاسا هغه پاسیده دا شیخ رشید احمد لودیانوی رحمه الله د بخاری اول صفحات لیکل دي ډیر مزداري لیکل دي نو علي صاحب ته وی سونه قادر دي سونه عجز دي وی پاسا هغه جو پاسیده وی ته دا یو وخت په برکه یو پزمکه کیدا هغه جو یو وخت په برکه یو وخت په پزمکه کی خدا وی دومره قادر دی ها وی دا دواړه خپې برکه او درېګا وی زه خو نه شم کولی بس دغه عجز دی بني ادم تصرف کوي ولې نه کوي دا د دنیا شیا جوړیږي تصرف ته کنه دا خپل توفیق ما تحت دی توفیق نه دی ورکړی نه شي کولی ګوره جازونه الو زی پاسمان دا قدرت الله ورکړی دی څنګه ورکړ دې دماغ کې ولا چون دي داسې کوا خو دای دماغ کې ناراضي چې د الله قانون ز په ملک رایج کوم دا دماغ کې ناراضي دا ول ناراضي دې چا سره پاتې شوې دې دغه خو خانه ده نو موږ یو اجازه سم پاتې کیږه پارام کې نه ټک کې به او هو القاهر فوق عباده دا لام پدی او ما تقدمه کی قصر لپاره دے دا صرف دا اللہ صفت دے وهو الحکیم الخبیر طریقہ دا تبلیغ بیا او آیا کمی او شی اکبر دے پی تھی بار دا شہادت دیتا او آیا قل اللہ دا اللہ شہادت دیرو چتے زکچ دا اللہ نریشتی نے قادر سگنیشتے اللہ گوا دے زما استا سمنز کے پدی بانی راد آخر سرولی کا وَأُوحِيَ إِلَيَّ مَا تَوَحِّي شِوِدَادِ دِي قُرآن چِتَا سُوِيَ رُوم پَدِي قُرآن وَمَنْ بَلَغَا چَاتَ چِ قُرآن وَرَسِدَ وَدَا قُرآن بَغُلَهُ يَرَيِّم وَمَنْ بَلَغَا وَمَنْ بَلَغَهُ وَالْقُرْآنُ چَاتَ قُرآن وَرَسِدَ أَغَبَهُ يَرُولِشِ پُچُرْلُوْلُكِ يَرَوُلْ نِشْتَدِ وَمَنْ بَلَغَا تید دلتا دا سل پارا دا ومن بلغه القرآن چا تا قرآن ارسی دا نو دا قرآن باغل او یرهی چی کلاوی کی آیا تاسو گوائی کوائی چا اللہ سر نورشتے زمان ابی وایا لا اشہدو طریقہ دا تبلیغ شوان دا بلزی کی دا سی نشتے او آیا زپ دروغ گوائی نکوما اللہ سر بل الہ نشتے وایا لا اشہدو ز گواہی پدې نشم کولې چې بلومې لاشتې زبریم دا غنا چې تاسو ولا شریک ګرځوي. قل انما هو اله واحد اله یو دی. هغه کسان چې ما ولا کتاب ورکړی دی یعرفونه دو دی نبی لر پیجنی څنګه چې خپلو زامنو لا پیجنی چې څنګه خپل زامنو لا پیجنی. هو زمیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم تراجی دی. اسو کوئی کلام د توحید تراجی دی. شاہ ولی اللہ سے بوئی دو دل پیجنی سنگ افل زامن اللہ پیجنی. نو شیخ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغووی چھ زمان معرفت د خپل بچینا د دا پا معرفت کی زیاد تے دا یوزے کی تیر شو. سنگ چھ زامن اللہ پیجنی نو سړی زامنو ل پیژنې نو پلار ل نه پیژنې اترله خپل ټبر هم پیژنې که نه پیژنې امور دې ټول نه پیژنې. نو الله په خپل کلام کې ابنا هم ذکر ولې وکړو د به ویلي وابا هم کړو په دې کې حکمت ته حکمت دادې چې زوی د پلار ټول جوسه نی نی او پلار د وړوکي بچي وړوکي معصوم دي ټول بدن ولا پیژني کنه پیژني. ودل ده الذين خسروا انفسهم ها کسان چې ځان خساره کې واچو ازما نبی فهم لا يؤمنون دو چرته ایمان نه راوړي. زه به انتها ستلی شم دا سوس وګنټې وخت دې په دې به اکتفا وکړو. زمون کرونه سودی وې نن زما اراده زیاته هو نشوا یو کروڑ دو کروڑ درې کروڑ سلور کروڑ پنځه کروڑ شپږ کروڑ وو کروڑ لکا وخت دې دتنه دا یقیني کروڑونه دي ښا دا به زده کای نو ګل بشي. دعا وکړه الله دې رحم وکړم الله دې دا آفات وبلیات لري کې چاته تکلیف ی الله دې تکلیف لري کی چا سه حاجت ی الله دې دا حاجتونه پوره کی سو بیمار ی الله دې دا غي شفا عاجلا کامل نصیب کی سو مړ دې الله دې دا مغفرت نصیب کی سو د دعا خواستګار دې الله دې دا دعاګانې قبول کی الله دې بندوبست دا غي وکي الله دې دا فتنه مصیبت دې ملک نه لري کی الله دې قران دې بیانولو او اورېدو ټول له توفیق ورکي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحابه اجمعین.